वैषयिक सुखानुभव से आत्मा अन्यत्वात् यहाँ तो मुख्य अहमर्थाभावेन आत्मनाश मोक्ष इति बाह्य मतापत्ति। मोक्ष में अहमर्थ अहंकार तो नहीं रहता है, अहमर्थ को आत्मा सिद्धांत नहीं मानता है, पूरा विषय कहता अहमर्थ आत्मा, तो अहमर्थ अहंकार है मोक्ष में नहीं रहता है। तो फिर अहमर्थ का नाश हो गया, जो मुमुक्षु है स्वयं मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है वो नहीं रहा, नष्ट हो गया, आत्मनाश हो गया, तो मोक्ष का अर्थ आत्मनाश अपना अभाव हो जाएगा। जैसे बौद्ध मत के अनुसार मुख्य काल में वो नहीं रहेगा, जो विज्ञान में प्रयत्न होता है मुख्य काल में नहीं रहेगा, तो बौद्ध मत की आपत्ति प्रेमास्पद से अहमर्थ से तम होते नाशात। बौद्ध लोग जैसे मानते हैं विज्ञान का नाश, इसी प्रकार अहमर्थ तो प्रेमास्पद, जो प्रेम का विषय अहम है वही उसका नाश हो जाता है अहंकार, मुख्य काल में नहीं रहता है। तद अन्य से शून्य से तन्मते नाशात। आप यदि कहेंगे अहंकार से भिन्न रहता है मुख्य काल में, तो तद अन्य अहमर्थ से भिन्न अन्य शून्य, उनके मत में तो शून्य में भी शून्य भी रहता है, शून्य को नित्य मानते हैं, जो वस्तु है तो क्षण के नष्ट हो जाते हैं और जो नहीं है तुच्छ है वो नित्य है, यह सत तत्क्षणिकम, जो है तो क्षण के और जो नहीं है तुच्छ है शून्य आकाश वो नित्य है, उसका नाश नहीं होता है, शून्य तो रहता है। तो शून्य का नाश नहीं होता, जैसे आप कहो तो अहमर्थ से भिन्न आत्मा का नाश नहीं होता है, उनकी मत के अनुसार शून्य का भी नाश नहीं होता है, और आपके अनुसार अहंकार का नाश होता है, उनके अनुसार विज्ञान का नाश होता है। बौद्ध मतापति इतने नवाचीन औपाधिक प्रेमास्पद नाशेन बाह्य मत प्रवेश आपत्तु शरीर नाश भी तदापत्ति है। औपाधिक प्रेमास्पद अहंकार है, वस्तु तत्व तो प्रेमास्पद आत्मा है, औपाधिक प्रेम उसमें अहंकार में है, उसके नाश होने से यदि बाह्य मत बौद्ध वेद बाह्य बौद्ध मत प्रवेश की आपत्ति मानोगे तो शरीर नाश भी तदापत्ति, शरीर में तभी प्रेम होता है, उपाधि के प्रेमाश शरीर भी है, उसके नाश होने पर भी बौद्ध मत की आपत्ति, शरीर का नाश होता है तो आपके मत में भी। एतावता अहमर्थ से मुक्ति अनन्वय भी माम अमृतम कृहि ज्योतिरहम विरजा महात्मा भूया समिति श्रुतिरभि चैतन्य गतम एवं अमृतत्व विषय करोति। ये अहमर्थ से मुक्ति अनन्य, अहमर्थ मुक्ति में तो नहीं रहता है, नहीं रहेगा तो फिर प्रयत्न कौन करेगा। माम अमृतम कृति, अमृत करने के लिए विचार करके प्रयत्न करते हैं मोक्ष के लिए। आनंदाश्च मोदाश्च मुद प्रमुद आसते कामन से यत्र आता कामा तत्र माम अमृतम कृति। इसे कहा जो आनंद है मोद प्रमोद आदि है जहाँ काम समाप्त है इसी प्रकार तत्र मुझे अमृत बना दो। तो मुक्ति में यदि अहमर्थ नहीं रहेगा तो माम अमृतम कृति, मुझे अमृत मुख्य माम तो अहंकार अहम शब्द कार तो मुख्य काल में नहीं रहेगा तो उसको अमृत कैसे करने के लिए स्तुति करते प्रार्थना करते। ज्योतिर्हम विरजा विपाप माम पुया समिति कह करके मैं ज्योतिरूप हूँ, रजोग रहित पाप रहित हो जाओ, ऐसे स्तुति के चैतन्य गतम एवं अमृतम विषय करोति। जो अमृतम कृति और विरजस्तम ये जो कहा गया अमृतत्व चैतन्य गतम एवं अमृतत्व विषय कर श्रुति विषय करती है कि अमृतत्व को कि अमृतत्व चैतन्य गत है। अहम पुष्ट श्याम इच्छा इव अहम पुष्ट श्याम, पुष्टि तो सर्व में तो भी अहम पुष्ट श्याम करके प्रयत्न करते हैं स्व समय विद्यमान सर्ववृत्ति पुष्टि, सर्व विद्यमान सर्व में पुष्टि है, इसी प्रकार अहम अमृतम भवेयम इसी प्रयत्न हो जाएगा। न च शरीरम पुष्टम सियादिति शरीर मात्र पुष्टि इच्छा होता, ऐसे होता है कभी शरीर मेरा पुष्ट हो जाए, केवल शरीर की भी इच्छा होती। ठीक इसी प्रकार जो अहम मुक्त श्याम इस इच्छा होती है, अहम पुष्ट श्याम जैसे कहा किंतु शरीर मेरा पुष्ट हो जाए इसी इच्छा से भी प्रवृत्ति होती है। तो आपके अनुसार ऐसा होना चाहिए आत्ममात्र मुक्त क्या मुक्त हो क्या आत्ममात्र मुक्त हो इति इच्छाया ऐसा होनी चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं है। इच्छाया अब अदर्शन न शरीर पुष्ट हो जाए ऐसी इच्छा होती और मैं आत्मा मुक्त हो जाए ऐसी तो इच्छा नहीं होती। मुक्त अनिष्टत्व आपत्ति फिर पुरुषार्थ नहीं होगा, अहमर्थगत है और अहमर्थ नष्ट हो जाता है। जिसमें मुक्ति है वो नष्ट हो जाएगा अहमर्थ या अनिष्ट पुरुषार्थतापति इतना वाच्य। इच्छा समय अंतकरण अध्यास संभव है ना, जब इच्छा होती है उसमें अंतकरण के साथ आत्मा का अध्यास होता है। यद्यपि न आत्मात्रगतम गतम मुक्ति इच्छा आत्मात्रगत मुक्ति की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जो मुक्ति की इच्छा होती है उसमें अंतकरण के साथ आत्मा का अध्यास हो। आत्ममात्र में मुक्ति की इच्छा नहीं, तथापि विशिष्टगत मुक्ति इच्छा है। जो अंतकरण विशिष्ट आत्मा में मुक्ति की इच्छा है विवक्षित है अंतकरण विशिष्ट में, विशेष मात्रगत मुक्ति विषय तो परिवर्तनार्थ विशिष्ट गतत्व नहीं इच्छा होती है अंतकरण विशिष्ट। हाँ विवेक करने पर विशेष मात्रगत मुक्ति विषय तो परिवर्तनार्थ, क्योंकि जो मुख्य काल में रहेगा उसे मुक्ति रहेगी, मुख्य काल में विशेष मात्र रहेगा अंतकरण आदि उपाधि का सब नष्ट हो जाएंगे, तो विशेष मात्र गत मुक्ति विषय में परिवर्तन होता है। तस्याम इष्टत्व होते वो इष्ट है विशेष मात्र में मुक्ति इच्छा है ठीक है, अर्थात पुरुषार्थ तो नहीं इच्छा होगी विशिष्ट में इच्छा, विशिष्ट इच्छा होने पर आत्मा के अभिप्राय से न तो अहम अर्थ से अंतकरण ग्रंथि थी मम मन स्थिति न से आता अहम अर्थ वेदांति क्या मानता है अंतकरण चित्त अचित संबरण अंतकरण और चैतन्य दोनों मिला हुआ ग्रंथि रूप अन्यध्यास रूप यदि एकत्व अध्यस्त अंतकरण मानेंगे हम अर्थ मम मन स्थिति न से तो अहम तो हो गया मन हो गया मन चैतन्य भी करके तो मम मन किसी बुद्धि होती मेरा मन तो कहते मेरा मन स्थिर नहीं मेरा मन चंचल है अथवा स्थिर है समाहित है ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। चिद ये कहने पर सिद्धांत उत्तर देता है चिदपि चिद ग्रंथि अहंकार अचिन्ह मात्र अंतकरण यदि भेदन शक्ति उपपत्ति चिद अचिद ग्रंथि को अहंकार का चैतन्य अचिद दोनों का ग्रंथि यथात्म अभ्यास होकर के एकत्व ये हो गया अहंकार और अंतकरण का अचिन्ह मात्र तो जो अहंकार है अहम उसका एक देश हो गया अचिन्ह मात्र हुआ इसलिए भेदन षष्टि उपपत्ति मम मन अहम शब्द अहंकार उसका होता है अचिद रूप एक अंश ही अचिन्ह मात्र मंत्रकरण भेद हो जाएगा। न चाहिए मन स्फुरति मनु अस्थि इत्यादि ज्ञान आठ मन स्फुरति मनु अस्थि ऐसे ज्ञान होता है अहम इति ज्ञान से वैसे में अनुभव न चाहिए, क्योंकि अहम तो होता है अंतकरण चैतन्य मिला हुआ अरे मन भी जो कहेंगे उसमें चैतन्य का अधिष्ठान चैतन्य ही चैतन्य विशिष्ट मन भी हो गया तो मन में चिदाभासी रहता है तो मन स्फुरति कहो मनो अस्थि और मन स्फुरति ये जो ज्ञान है अहम ज्ञान भिन्न नहीं होगा अहम स्फुरामित ज्ञान वैसे में नहीं होना चाहिए। चिद अचित संवरण विषय तो विशेषत मन कहो भी चिद अचित संवरित है संवरण मिला नहीं और अहम कहे तो भी दोनों का समान है अहंकार चिद अचित संवरण इतने न वाच्य। सिद्धांत उत्तर देता है संवरण में न संबंध मात्र चिद अचित संवरण दोनों का संबंध हो जाने मात्र से चिद अचित संवरण हुआ ये नहीं है, किंतु तादात्म्य न प्रतिभास चिद अचित संवरण है एक रूपेण प्रतिभास को संवरण का न कि संबंध मात्र तादात्म्य न प्रतिभास कहेंगे तो न सच तत्व नास्ती तादात्म्य न प्रतिभास जैसे मन स्फुरति मन अस्थि इत्यादि में अहम ये तो तादात्म्य प्रतिभास हुआ मनो अस्थि मन स्फुरते तादात्म्य प्रतिभास नहीं है इसलिए हो जाएगा विशेष हो गया अहम मनो अस्थि और अहम दोनों भेद हो जाएगा। न सर्वापि भ्रांति द्विअंश विषय भ्रांति द्विअंश होता अधिष्ठान और अध्यस्त इदम रजतम इत्यादि में सत्यान्वितने एक अधिष्ठान सत्य और एक अध्यस्त अन्यथा निरधिष्ठान का भ्रमापते दो अंश नहीं होगा तो अधिष्ठान के बिना भी ब्रह्म हो जाए, जैसे बौद्ध लोग मानते अधिष्ठान शून्य ब्रह्म हो गया। न तो अहम इति बुद्धे द्व्यंशम अनुभूयते, अहम से जो बुद्धि है इसको कहते हैं भ्रांति है, क्योंकि अहंकार बुद्धि का विषय, जैसे इदम रजतम सर्प आदि बुद्धि का विषय सर्प, अनिर्वचन सर्प, इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ इस प्रकार अहम इति बुद्धि में अहम जो बुद्धि हुई इसका विषय अहंकार है, तो द्व्यंश होनी चाहिए, द्व्यंश तो अनुभूयते न अनुभूयते, अहम इति बुद्धि द्व्यंश तो नहीं दिखता है। कल्पित चेत पूर्व जी क्या कल्पना कर लेंगे दो अंश, आत्मा भी बुद्धि भी द्व्यंशत्व कल्पता, आत्मा इति बुद्धि भी द्व्यंश कल्पित, आत्मा इति बुद्धि भी द्व्यंशत्व कल्पता। हाँ, जैसे अहम बुद्धि द्व्यंश हो गया, आत्मा इति बुद्धि, आत्मा ऐसे बुद्धि होते ना नहीं, ये भी द्व्यंश माने, अतः ये भी कल्पित हो जाएगा, अध्यस्त हो जाएगा। अहम बुद्धि यदि द्वंस कल्पना करके इसको भ्रम मानोगे, आत्मा ऐसी जो बुद्धि होती है वो भी द्वंस मानो, बुद्धि का विषय द्वंस व्यत्यस्त हो जाएगी। इति चेत न किमित द्वंस विषयत्व, ब्रह्म ज्ञान द्वंस विषय को होता है, द्वंस विषयत्व ब्रह्म ज्ञान में क्या है, अधिष्ठान आरोप विषयत्व चेत तरिष्ठ होती, अहमर्थ मिथ्यात्व से द्वितीयांश विषय से प्रमाणित, अधिष्ठानारप्य विषयत्व चेत इच्छा होती। द्व्यंश क्या है, ब्रह्म ज्ञानी अधिष्ठान आरोप्य दो अंश को विषय करेगा तो इच्छापति, क्योंकि अहम तो द्व्यंश ही, अहम इति प्रतीत चीज ऐसी द्व्यंश है, द्व्यंश से अधिष्ठान आरोप्य दोनों विषय के ही, अहमर्थ मिथ्यात्व से द्वितीय अंश विषय से प्रमाणत्व, एक तो आत्मा है ही और फिर दूसरा कौन अहंकार अहम ज्ञान में, तो अहम अर्थ मिथ्यात्व ही, अहम है अहंकार है वो मिथ्या है, द्वितीयांश विषय ही प्रमाण है अहम है, तो अहम जैसे बुद्धि है एक मिथ्यांश है और एक अधिष्ठानांश है, दो अंश है। आत्मेतु द्व्यंश विषय से नैवं प्रमाणार्थी, अहम बुद्धि द्व्यंश हो गया ब्रह्म, तो आत्मा की बुद्धि भी ब्रह्म हो जाए, द्व्यंश से कल्पना कर लो, आत्मा तो द्व्यंश विषय से नैवं प्रमाणार्थी, वहाँ कोई प्रमाण नहीं है द्वंश आत्मा कहने के लिए। ये न तथा कल्प्य, ये न कल्प्य तो करता, यदि द्वंश होती तो उसको भी ब्रह्म कल्पना करते, न से द्व्यंश विषयत्व भिन्न विषय प्रकार अवच्छिन्न अधिष्ठान आरभ्य विषयत्व, पूर्व जी कहता है द्व्यंश विषय का तो होगा किंतु एक अधिष्ठान विषय के अध्यत्त विषय का द्व्यंश विषयत्व भिन्न भिन्न प्रकार अवच्छिन्न अधिष्ठान आरभ्य विषयत्व, अलग प्रकार से विशिष्ट अधिष्ठान को और आरोप्य भी अलग प्रकार विषय, और आरोप्य में सुक्ति में सुक्तित्व और रजत में रजतत्व, दोनों दोनों भिन्न है, भिन्न भिन्न प्रकार अवच्छिन्न अधिष्ठान आरोप्य विषयत्व, भिन्न प्रकार का अधिष्ठान भिन्न प्रकार का आरोप्य उसके विषय करेगा द्वेष हो जाएगा। रजतत्व संसर्गारोप निबंधन नेत प्रतितो व्यभिचार सिद्धांत कहता है कि ठीक नहीं, रजतत्व तो संसर्ग आरोप निबंधन नेदन, रजतत्व का सुक्ति में संसर्ग आरोप होता है, सुक्ति में रजतत्व का संसर्ग है नहीं, नहीं क्या नहीं, सुक्ति में रजतत्व का संसर्ग ब्रह्म काल में नहीं है, सुक्ति में रजत तत्व का संसर्ग है कौन है, सुक्ति में रजत तत्व का संसर्ग है, रजत तत्व का संसर्ग तो रजत में सुक्ति में नहीं, रजत तत्व का संसर्ग आरोप होता है सुक्ति में, आरोप निबंधन ज्ञान वाले इदम रजतम, न्यायिक लोग को इसे ज्ञान होता है, इदम रजत ज्ञान करते हैं, ये इति प्रतीत हो व्यभिचारात, विचार क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का रजतत्व एक प्रकार और एक इदम, इदम तो अवचन प्रकार का विशेषता नहीं, रजतत्वचन प्रकार का, किंतु रजतत्व जो प्रकार है वो किम प्रकार कम, रजतत्व के वो क्या प्रकार है, रजतत्व प्रकार नहीं, रजतत्व भी तत्व कश्चन प्रकार भाषा दे, रजतत्व में कोई प्रकार नहीं है, द्विवश कैसे होगा प्रकार का, रजत आदि सत्र प्रकार तो कल करें रजत तत्व में प्रकार क्या हो सकता है मालूम? रजत रजत तत्व में रजत रही है नहीं किस समझ रही है प्रतियोगिता समझते रजत तत्व में रजत घटत्व में घट प्रतियोगिता समझ अधिकमता आधेयता आधेयता समझते रजत तत्व में रजत स्व है रजत रजत निश्चय आधेयता कहाँ रजत तत्व तो स्वस्य आधेयता रजतते स्वयं रजतते आधेयता संबंधे तो ऐसे कल्पना करेंगे रजत आदि सत्र प्रकार तो कल्पनिक रजत तो जो घट से ज्ञान होता है घट का ज्ञान होता है घटत्व में और घट में जो प्रकार घटत्व हुआ प्रकारता किसमें आएगी घटत्व में प्रकारता प्रकारता का अवसर क्या होता है प्रकारता का अवसर क्या होगा घट जो ज्ञान होता है हाँ प्रकारता का औषध कुछ नहीं घटत्व का स्वरूप भान होता है स्वरूपत घट यदि भाने घटत्व से स्वरूपत भान घटत्वान ज्ञान होगा तो घटत्व में प्रकारता का औषध घटत्व होगा घट ज्ञान होगा घट विशेष है प्रकार है घटत्व प्रकारता घटत्व में उसके ऊपर प्रकारता का औषध गौर के धर्म मानेंगे उसी में प्रकारता औषध का नहीं मानेंगे तो अनुवस्था घटत्व का स्वरूपत भान होता है घट की ज्ञान है घटत्व से स्वरूपत भान और घटत्व का भान होता है तो घटतत्व ने भान होगा तो रजत इदम रजतम ज्ञान हुआ रजत ज्ञान हुआ रजत में रजतत्व तो ही प्रकार उसके भी कोई प्रकार नहीं है इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार का अवच्छिन्न होकर के ज्ञान होता है ऐसा नहीं रजतत्व भी तत्व कश्चन प्रकार भाषते रजतत्व में कोई प्रकार का भान नहीं होता है अभी शंका करेंगे रजत तत्व में रजत भान होगा रजत तत्व में रजत किस होगा अधेयता स्वनिरूपित अधेयता स्वाधेयता तत्र प्रकार तो कल्पना माना हुआ तो उस कल्पना करने कोई प्रमाण नहीं तत्कल्पना भी नहीं उपपत्ति रजत तत्व अभावती रजत तत्व प्रकार ज्ञान भ्रम ज्ञान हो गया और रजत तत्व में एक अलग कल्पना करना रजत आदि को किसी को बिना व्यक्त तथा तो कल्पनाएं अति प्रसंग आधा प्रयोजक होता है ऐसा कल्पना करेंगे तो सर्वत्र कहीं ना कहीं प्रकार आ जाएगा सर्वत्र अधेयता को लेकर करेंगे तो शब्द के ऊपर आकाश रह जाएगा अधेयता समझे आकाश निरूपित अधेयता शब्द में ना नहीं आकाश निरूपित अधेयता शब्द में रहेगा आकाश निरूपित अधेयता शब्द है अधेय आकाश है अधिकरण आकाश निरूपित अधेयता शब्द में तो आकाश जाकर शब्द में किस समझ रहता है अधेयता समझे तो आकाश प्रकार का शब्द ज्ञान हो जाएगा जितने आकाश भी प्रकार हो जाएगा यह आपत्ति अति प्रसंग तो आकाश को आवृत्ति पदार्थ नहीं कहेंगे आकाश के शब्द के ऊपर हो गया आकाश तत्कल प्रकार तो माना कल्पनाएं विनय होते तथा कल्पना में अति प्रसंग अप्रयोजकत्व अति प्रसंग है अति प्रसंग है इसलिए रजतत्व में कोई प्रकार नहीं है ये लेना तो जो द्विअंश विषय कहते भिन्न भिन्न प्रकार अवचिन्नत्व ने कहा वो ठीक नहीं है और द्वंश कहेंगे तो द्वंश आत्मा में भी द्वंश है नास्मान है अहम आत्मा तो द्वंश प्राण अहम अहमे द्वंश क्या है अधिष्ठान आरोप दो है एक अधिष्ठान चैतन्य रूप और एक अध्यक्ष है यद्वा अत्रापि अहम स्फुरामि अहम अस्मीति द्वंशता वापी व घटो अस्ति घट स्फुरति द्वंश होता है ना नहीं घटो अस्ति इसमें द्वंश है सदरूप अधिष्ठान एक अंश है घट रूप एक अंश है अहम स्फुरामी से भी द्वंश है अहम स्फुरामी भी द्वंश अहम अस्मि भी द्वंश है अहम होता है अलग स्फुरण अलग अहम अस्मि घटो अस्ति जैसे सन घटो अस्ति घट स्फुरति तो घटो अस्ति का सदरूप अलग घट अलग है मालूम है घटो अस्ति सदरूप अलग घट रूप अलग है ना नहीं घट है व्यावृत सद होता अनुगत सर्वत्र सद घटवती पटवती इसलिए अस्थि अलग घट अलग है। इसी प्रकार अहम स्फुरामि, स्फुरन अलग अहम त्वम इत्यादि व्यावृत है। अहम अस्मि इसमें भी स्फुरामि हो अस्मि हो, एक सदरूप एक अहम, एक स्फुरन एक अहम भारतीय और अहम द्वंसता भारतीय रूपम स्मृति रूपम भाति अत्रित इस रूपम स्मृति रूपम भाति द्वंस को लेकर होता है, तो यहाँ भी अहम अस्मि अहम रूप्यम स्फुरति रूप्यम भाति रूप्यम स्फुरति रूपम अस्ति अहम रूप्यम स्फुरति रूप्यम अस्ति। इसी प्रकार यहाँ भी अहम स्फुरामि अहम अस्मि द्वंस है, द्वंसता भाति रूप्यम स्फुरति रूप्यम अस्ति, तो अर्थात क्या हुआ अहम स्फुरामि में भी द्वंस है, यानी कि अहम स्फुरामि एक अंश अहम अस्मि एक अंश दो मिलकर दो नहीं, अहम स्फुरामि में भी द्वंस है जैसे घट स्फुरति में, अहम अस्मि भी द्वंस जैसे घटो अस्ति घट अस्मि सद अंश और घट अंश, अहम अस्मि में और सदंश सदंश अस्मि बन जाएगा, सद और अस्मि में कोई संबंध है अहम अस्मि सदर्थक है, सदर्थक होगा अस्मि सदर्थक होगा अर्धातु और सद सद क्या धातु है, हाँ एक अर्धातु का ही रूप है, अर्धातु का सत्य प्रतिमान से सद होता है अस्मि हुआ, तो एक धातु होने से विलर्थक है सदर्थक है अस्मि, तो घटो अस्थि और अहम अस्मि दोनों सदर्थक हो गया, अधिष्ठान विषय का अहम हो गया अध्यस्त आरोपित, अहम स्फुरामि हो गया सिद्ध रूप है, अहम हो गया अध्यस्त दोंस है जैसे रजतम अस्थि रजतम स्मृति, यह तो विशेष हो गया दोनों में भेद क्या हुआ, यह तत्र इदम तो आवश्यक स्फुरणम अधिशानम इदम रजतम इदम रजतम इदम तो आवश्यक स्फुरणम रूपम स्फुरति है ध्यान रूपम स्फुरति रूपम स्फुरति इदम तो आवश्यक स्फुरणम अधिशान है रूप का इदम रूप्यम धी इदम रूप्यम इहम तो स्फुरणमात्र अधिशानमिति स्फुरामी के वो बुद्धि इदम रजतम अधिशान कौन हुआ इदम अवश्य चैतन्य स्फुरन अधिशान हुआ ऐसे इदम रजत हुआ और स्फुरामी में क्या हुआ स्फुरण मात्र अधिशान ऐसे स्फुरामी हुआ दोनों में रजतम स्फुरति और अहम स्फुरामी ये दोनों में इतने हुआ इदम रजत रजतम स्फुरति इदम रजतम स्फुरति इदम तो अवश्य चैतन्य हो गया अधिशान और अहम स्फुरामि में ये हो गया यहाँ स्फुरण मात्र अधिशान ही न च ब्रह्मस्यापि अध्यस्तत्वेन अधिशानत्वेव इदम अवश्य चैतन्य को अधिशान माना इदम अवश्य स्फुरण इदम तो अवश्य जो स्फुरण है वो तो ब्रह्म है ना नहीं इदम तो अवश्य चैतन्य तो शुद्ध नहीं हुआ ना इदम तो अवश्य हुआ विशिष्ट इदम तेन विशिष्ट इदम तेन विशिष्ट यदि अधिशान मानेंगे तो फिर भ्रम हो जाएगा भ्रम से अध्यतत्व इदंतावच्छिन्न ये ब्रह्म ज्ञान का विषय अध्यस्त है अधिशान नहीं होगा अधिशान तो सत्य होना चाहिए इदंतावच्छिन्न चैतन्य सत्य नहीं है तो अधिशान कैसे होगा तो सिद्धांत कहता है भ्रांत हो सी स्फुरणम चैतन्य ब्रह्म न तो अविद्यावृत्ति आदि कम हम नहीं कहते अविद्यावृत्ति अंतकरण वृत्ति विचित इदम तो अवश्य वृत्ति नहीं स्फुरन चैतन्य में ब्रह्म स्फुरन क्या है चैतन्य ये जो इदम रजत में स्फुरन भी कम है चैतन्य इदम तो अवश्य चैतन्य जो कहते हैं इदम तो कोई वृत्ति को लेकर के नहीं चैतन्य है न तो अविद्या वृत्ति अधिकम रजत है इदम रजत में रजत अविद्या वृत्ति है अविद्या वृत्ति है नहीं इदम रजत में इदम रजत में रजत तक किसकी वृत्ति है अविद्या वृत्ति आदि नहीं पुराण चैतन्य एवं च न प्रत्यक्षम अहमर्थ से आत्मा से प्रमाण इसे क्या सिद्ध हुआ अहमर्थ आत्मा है इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व विषय ने कहा अहम ये नहीं है अहम अंश तो आत्मा नहीं है अहंकार नाप्य अनुमान अभी अहमर्थ अनात्मा के लिए अनुमान करेंगे तथा अहमर्थ मुख्यान्वयी तत्साधन कृत्या से सम्मत बोध पक्ष क्या हो गया अमृत साध्य मुख्यान्वित पूर्व विषय क्या कह रहा है मोक्ष काल में रहेगा अहमर्थ तो अहमर्थ को आत्मा मानो तो मुख्यान्वय हो जाएगा और अहंकार मानेंगे तो मोक्ष काल में अहंकार मानना पड़ेगा अद्वैत हानि तो साधन कृत्याशय तो मोक्ष साधन कृत्याशय तो मोक्ष साधन कृत्याशय अहंकार अहम अर्थ है जो अहम मुक्तो श्याम इच्छा से प्रभुत्व होता है तो मुख्य साधन कृत्याशय तो उसे आएगा सम्मत बद दृष्टान्त दिया सम्मत इत्यत्र विशेष व्याप्त दृष्टान्त अभाव विशेष व्याप्ति और एक सामान्य व्याप्ति यद यत मुख्य साधन कृत्याशय तत्त मुख्यान्वयी ये विशेष व्याप्ति है मुख्य साधन कृत्याशय होगा तो मुख्य अन्वयी होगा मुख्य में रहेगा मुख्य काल में मुख्यान्वयी तुम साध्य है इसमें दृष्टान्त ने सम्मत वो तो कह दिया सम्मत क्या है विशेष व्याप्त दृष्टान्त अभाव सम्मत कोई नहीं यत्र यत्र मोक्ष साधन कृत्याश्रयत्वम तत्र मुख्यान्वयित्वम इसमें कोई दृष्टान्त नहीं नहीं कृत्याश्रय मोक्षान्वयित्वम कसी संप्रति बन होती कृति का जो आश्रय होगा कृत्याश्रय अहंकार है वो मोक्षान्वय नहीं है साधन कृत्याश्रय तो नहीं कसी संप्रति बन अरे सामान्य व्याप्ति करेंगे यत फल साधन कृत्याश्रय तत्फलाश्रय फल क्या था मुख्य साधन कृत्याश्रय तद मुख्यान्वयी ये विशेष व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को कहीं व्यक्ति में नीचे से सप्तम पंक्ति यद फल साधन कृत्याश्रय तत्फलाश्रय जिस फल साधन कृति का आश्रय जो होगा वो फल का आश्रय होगा फल का साधन कृति है फल का साधन कृति जहाँ होगी फल वही होगी फल साधन कृति जहाँ है फल भी फल साधन कृत्याश्रय तत् फला से ये सामान्य व्यक्ति कहेंगे सामान्य व्यक्ति कहेंगे तो अभी दृष्टान्त मिल जाएगा क्योंकि जो मुख्य स्वर्ग साधन कृति करता है चैत्र और स्वर्ग रूप फल किसको मिलता है चैत्र को यद मुख्य यद फल साधन कृत्याश्रय तत् तत्फला नहीं इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से क्या होगा फल मुख्य लेंगे मुख्य साधन कृत्याशय जो होगा जो कृति करेगा वही मुख्य फल को प्राप्त करेगा किंतु विशेष व्याप्ति के लिए क्या है नहीं सामान्य विशेष व्याप्त हाँ इतना विशेष व्याप्त दृष्टान्त था हाँ विशेष व्याप्ति कौन हुआ मुख्य कृत्याशय से नहीं नहीं कृत्याशय मुख्यालय तो किसी संपत्ति में नहीं सामान्य व्याप्ति है स्वर्ग साधन कृत्याश्रय स्वर्ग साधन कृत्याश्रय चैत्र होता है तो स्वर्ग रूप फल का आश्रय चैत्र भी होगा किंतु ऋत्विजी स्वर्ग आनंदयेन व्यभिचारा च स्वर्ग साधन कृत्य का आश्रय ऋत्विक होता है नहीं किंतु उसमें स्वर्ग रूप फल का संबंध नहीं तो यत्र यत्र साधन कृत्याश्रयत्वम ऋत्विक में आया तत्र मुख्यान्वयित्वम नहीं आए तो व्यभिचारे स्वर्ग आनंद है ना विचार है दूसरा अनुमान करते हैं अहम अर्थ अनर्थ निवृत्ति आश्रय अनर्थ आश्रय तो सम्मत वी शरीर विचार अहम अर्थ अनर्थ निवृत्ति आश्रय अहम अर्थ अहंकार है अनर्थ निवृत्ति का आश्रय तो अनर्थ निवृत्ति होगी जहाँ वहाँ मुख्य वहाँ है अनर्थ निवृत्ति का जो आश्रय होगा उसमें तो मुख्य होगा इसे अहमर्थों को क्या मानना पड़ेगा आत्मा अनर्थ निर्देश आत्मा होगा मुख्य काल में रहेगा अनर्थाशय त्वाद हेतु ही सम्मत वत अनर्थाशय को देकर हेतु कर दिया सम्मत हो जाएगा जैसे चैत्र आदि कोई अनर्थ का आश्रय है तो अनर्थ निवृत्ति होती अनर्थ रोग का आश्रय है चैत्र में फिर वो औसत सेवन की अनिवृत्ति हुई अर्थात चोर बंधन है अनर्थाशय और अनर्थ निवृत्ति किसमें हुई जिसे बंधन था बंधन छूटने पर हुआ इसलिए सम्मत दृष्टान्त करके किंतु इसमें कहते शरीर व्यभिचार शरीर में व्यभिचार कैसे शरीर में अनर्थ आश्रय तो है नहीं किंतु अनर्थ निवृत्ति का आश्रय शरीर नहीं शरीर नष्ट होने पर अनर्थ निवृत्ति उतना नहीं अनर्थ निवृत्ति आश्रय तो नहीं था व्यभिचार न तो तत्र अनर्थ पूर्व भी सीखेगा अनर्थ आश्रय तुम शरीर में कैसे आएगा अनर्थाश्रय तो सभी में नहीं है, तो कहते अनर्थाश्रय तो है न सर तथा अनर्थाश्रय तो असिधम सिद्धांति कहते अहम अज्ञ प्रतीत्या अहम इव स्थूल अहम अज्ञ प्रतीत्या सदे तत्त अहम अज्ञ प्रतीत होते ना नहीं तो अज्ञान कहाँ है अहम अज्ञान का जैसे अहम ही रहा अहम चेतन में रहा इस प्रकार स्थूलो हम अज्ञ प्रतीत्या स्थौल्य स्थौलत्यास शरीर शरीर में भी अज्ञान का समुदाय तसत्व अज्ञान संबंध रूप अनर्थ सत्व क्या सब तत्व से क्या लेना अनर्थ कैसा है अनर्थ अज्ञान संबंध रूप अनर्थ अज्ञान संबंध रूप अनर्थ जैसे अहम में है इसे शरीर में भी है तसत्व अन्यथा अति प्रसंग अति प्रसंग क्या है अच्छा हाँ अति प्रसंग असिधि प्रसंग नहीं तो क्या होगा असिधि यदि शरीर में अनर्थ आश्रय तो नहीं मानेंगे तो अहंकार में अनर्थ आश्रय तो क्योंकि अहमर्थ शरीर में यदि अनर्थ आश्रय तो नहीं है तो अहंकार में अनर्थ आश्रय तो भी नहीं असिधि हो जाएगा स्वरूप असिधि और एक अनुमान अनात्मत्व न अहमर्थ बुद्धि अनात्मा अत्र बुद्धि तो घटत हो पक्ष क्या है अनात्मत्व दृष्टान्त हो गया घटत्व हेतु है अनात्मा अत्र बुद्धि घटत्व कहाँ कहाँ रहेगा घट में अनात्मा मात्र रहेगा या आत्मा में रहेगा अनात्मा मात्र वृत्तिजस्य घटत्व से तद घटत्व अनात्मात्र वृत्ति घटत्व में अनात्मा मात्र वृत्ति तो है या मात्र का क्या था सकल अर्थ है या केवल अर्थ है मात्र का तो काटने भी होता है केवल भी होता है या केवल है या संपूर्ण है घटत्व है उसमें अनात्मा मात्र वृत्ति तो आएगा नहीं मात्र नहीं अनात्म मात्र बुद्धि तो घटते में आएगा मात्र क्या क्या अर्थ केवल अर्थ सकल अनात्म में घटत्व नहीं रहता किंतु अनात्म मात्र में घटत्व रहता है केवल अनात्म में घटत्व रहेगा आत्मा में रहेगा सकल अनात्म में रहेगा तो अनात्म मात्र बुद्धि तो मात्र केवल हुआ अनात्म में ही घटत्व रहता है तो घटत्व हेतु में अनात्मा मात्र वृत्ति तो आ गया हेतु आ गया अनात्मा वृत्ति तो हेतु आ गया अच्छा साध्य देखो अहमर्थ वृत्तित्व अहमर्थ वृत्तित्व अभाव घटत्व तो अहमर्थ में रहता है क्या नहीं रहता अहमर्थ वृत्तित्व अभाव आ गया साध्य आ गया घटत्व में अनात्मा मात्र वृत्ति तो हेतु रहा और साध्य भी रहा अहमर्थ वृत्तित्व अभाव घटत्व अहमर्थ में नहीं रहता अहमर्थ वृत्तित्व अभाव आ गया दृष्टांत में हेतु साध्य सिद्ध होने पर पक्ष में पक्ष क्या है अनात्मत्व अनात्मत्व अनात्मा मात्र वृत्ति आत्मा में रहेगा अनात्मा मात्र वृत्ति होने से अनात्मा वृत्ति तो उसमें हेतु आ गया किस में पक्ष में अनात्मत्व में अनात्मा वृत्ति तो आ गया अहमर्थ वृत्ति तो उसमें नहीं आएगा अहमर्थ वृत्ति तो नहीं आएगा क्या हुआ अहमर्थ अनात्मा नहीं है यदि अनात्मा अहमर्थ होगा तो अनात्मत्व तो अहमर्थ में रहेगा अहमर्थ वृत्तित्व नहीं होता तो अनात्मत्व तो अहमर्थ में नहीं रहेगा अहमर्थ वृत्ति जैसे सहमर्थ वृत्ति अनात्मत्व तो अहमर्थ वृत्ति नहीं है अर्थात अहमर्थ अनात्मा नहीं अहमर्थ अनात्मा नहीं है सिद्धांत क्या कहता है अहमर्थ अनात्मा है आत्मा कहता है सिद्धांत अहमर्थ क्या मानता है तो सिद्धांत पूर्व पीछे अनुमान करता अहमर्थ अनात्मा है अहमर्थ वृत्ति तो उसमें अनात्म तो नहीं है अहमर्थ आत्मा है पूर्व पीछे क्या कहता है अहमर्थ आत्मा है इसमें सिद्धांत कहता है कृत्याश्रया वृत्तित्व उपाधि क्या उपाधि कृत्याश्रया वृत्तित्व उपाधि देखो साध्य दृष्टांत में घटत में है नहीं अहमर्थ वृत्तित्व नहीं वहाँ उपाधि कृत्य आश्रय आवृत्ति तो कृति का आश्रय घट होता है घट कृति का आश्रय होता है कृति का आश्रय घट होगा कृति का उद्देश्य घट होता है कृति का आश्रय आत्मा होता अहंकार होगा कृत्याश्रय वृत्ति है, कृत्याश्रय अवृत्ति घटित हुआ, कृत्याश्रय अवृत्ति तो घटित में आ गया, साथी व्यापक उपाधि में आ गया। और पक्ष में अनात्मा पे अनात्मा मात्र वृत्ति तो हेतु है, यानी और यत्र अनात्मा मात्र वृत्ति तो पक्ष में आ गया अनात्मा पे में, कृत्याश्रय कृत्याश्रय अहंकार सिद्धांतिक अहंकार अहंकार है नहीं, अहंकार में अनात्म तो रहेगा नहीं रहेगा, तो कृत्याश्रय वृत्ति अवृत्ति व अनात्म तो कृत्याश्रय वृत्ति व अवृत्ति तो आएगा, तो पक्ष में हेतु तो रहा किंतु उपाधि नहीं रहने से साधन का अभ्यापक उपाधि क्या हुई, कृत्याश्रय अवृत्ति तो उपाधि ना कि कस्मिन नवम उत्क्रांति उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठास्यामि स प्राणम असृजत अंत अहम इमा स्थित देवता इत्यादि जगत कारणे सत्य प्राण मन सृष्टि पूर्व महत्वोक्ते कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठास्यामि ऐसा करके स प्राणम असृजत अंत अहम इमा स्थित देवता नाम रूपे व्याकरण अनेन आत्मना अनुप्रविश्य तो जगत कारणे सद्रूप ब्रह्म में प्राण मन सृष्टि के पहले अहंक आ गया ना, नहीं ऐसा विचार करके प्राण की सृष्टि की, कस्मिन उत्क्रांति अहम उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन प्रतिष्ठित अहम प्रतिष्ठास्यामि ऐसे करके विचार करके प्राण सृष्टि किया मन सृष्टि किया, प्राणादि सृष्टि के पहले अहम आ गया श्रुति में कहा गया अहम तो प्राणादि सृष्टि पूर्व अहम तो उत्ते तद और ब्रह्म वृदारण्य के माया ब्रह्मवाइदम एक अग्रासी तद आत्मा अवे तो अहम ब्रह्मास्मी तथा सर्वभवत तो हम ब्रह्मास्मि जो कहा गया ब्रह्म के साथ अहम का प्रयोग है ना, नहीं तो हम तो ब्रह्म है इत अवधारण है न आत्मान एव अवे तो हम ब्रह्मास्मि आत्मान एव अहम ब्रह्म कर किसको जाना आत्मा को ही तो आत्मा ही तो अहम हुआ अवधारण न शुद्ध आत्मनो अहम तुक्ते शुद्ध आत्मा में अहम तो कहा गया जो अहम ब्रह्म उसमें ही आत्मा हुई तो शुद्ध आत्मा में अहम तो शब्द प्रयोग किया अनबद्ध से ब्रह्मण अहम उल्लेख उगते अहम उल्लेख किसने क्या शुद्ध ब्रह्म में अहम ब्रह्मास्मि अनबद्ध निर्दुष्ट जो शुद्ध ब्रह्म उसमें अहम का उल्लेख किया तो अहम हुआ अहम इत्येव यो वेद्य स जीव इति कीर्तित अहम इत्येव यो वेद्य स जीव कीर्तित उसको जीव का अहम इत्येव यो वेद्य ज्ञेय सब दुखी सब सुखी चैव सब पात्र बंधमुख्य दुखी सुखी बंधमुख्य का पात्र होता अहम इतव यो वेद्य ज्ञेय तो जीव हुआ तो हम इस ज्ञान का विषय जीव हो गया इति मुख्यान्वय उपदेश सब पात्र बंधमुख्य जो अहम इतव वेद्य वही मोक्ष में रहेगा तो मोक्ष में रहेगा तो अहम शब्द का अर्थ आत्मा लेना पड़ेगा अहंकार नहीं होगा अहंकार तो नष्ट हो जाएगा एता सुत है प्रमाणम इसी न रहेगा न कहा से नापी नापी प्रमाण ये सब अहमर्थ आत्मा है इसमें प्रमाण पूर्व सिखाएगा सिद्धांतिकता न विशिष्ट वाचक से अहम पद से लक्षण निष्कृत अहंकार चैतन्य प्रयोग अहम पद विशिष्ट वाचक है विशिष्ट कौन है अहंकार विशिष्ट चैतन्य अहंकार विशिष्ट चैतन्य है तो विशिष्ट वाचक वहाँ उच्चारित्रता अवच्छेदकत्व उपलक्षित धर्म विशिष्ट तो विशिष्ट वाचक अहम पद हो गया लक्षण से निष्कृष्ट अहंकार चैतन्य प्रयोग निष्कृष्ट अहंकार चैतन्य निष्कृष्ट अहंकार ये समाज अहंकार है तो केवल चैतन्य में लक्षण से प्रयोग किया गया कौन शब्द अहम शब्द यह अहम शब्द विशिष्ट वाचक शब्द है अहम शब्द लक्षण में शुद्ध में प्रयोग किया गया अहम ब्रह्म में जैसे तत्पद का विशिष्टवाचक तत्पद शुद्ध के लिए प्रयोग करते तत्वमसी में लक्षण बीजभूत अनुपपत्ति रुकता है लक्षण का बीज कारण है अनुपपत्ति तात्पर्य अनुपपत्ति ये पहले 6 से 26 में आया था अहंकार अतिरिक्त आत्मा ने प्रयोग तो लक्षण है अहंकार बिना आत्मा में कहीं प्रयोग होता है लक्षण से मान तदांतत्व अनिर्धारित अहम शब्द से अहंकार प्रयोग दर्शन से ज्ञानोगत्वात् मान तो अहम शब्द हो, अस्म शब्द का भी हो, कोई अहम शब्द का ये मानत है या दांत है निर्धारण नहीं करके अहम शब्द का अहंकार में प्रयोग होता है, ये नियामक हो गया। किस में नियामक? शुद्ध आत्मा में लक्षणा करने में नियामक हुआ, ये पहले कहा। अर्थात ये जहाँ जहाँ अहम शब्द प्रयोग किया, वस्तुतः विशिष्टवाचक है, चित्त अचित सम्मिलित, किंतु विशेष में लक्षण में लक्षण से प्रयोग किया गया। अतएव तद यो हम सो असौ इत्यादि अपनी लक्षणाश्रेणी, यो अहम सुअसु, यो हम सुअस में द्वन में एकत्व है, एकत्व जो अचन है छूट गया। एतन माम एवरी प्रपद्यंत इत्यादि स्मृति अभी व्याख्या था, माम एवरी प्रपद्यंत माया मितम तरंती थे, माम एवरी प्रपद्यंत तो हम शब्द का अर्थ अहंकार नहीं, ये पूर्व विषय का अस्म शब्द का अर्थ अहंकार, आत्मा ये तो अस्म शब्द का अर्थ तो विशिष्ट है किंतु लक्षणा से शुद्ध चेतन लेना। माम विवेका से चिन्ह मात्र में वो तत्व से आदि श्रुति से ये साक्षात्कार करते, इसलिए यहाँ विशिष्टवाचक शब्द अस्म शब्द लक्षणा से शुद्ध में प्रयोग किया गया। अतएव तद यो हम सु असु इत्यादि लक्षण आसनी, यो अम सु असु असु ब्रह्म अम तो हम शब्द विशिष्टवाचक है किंतु लक्षणा से शुद्ध में प्रयोग किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि भी इस प्रकार अहम शब्द का भागता लक्षणा से शुद्ध में प्रयोग करते है विशिष्टवाचक। विशिष्टवाचक कृत से विशेष लक्षण है आवश्यकता, विशिष्टवाचक कृत सिद्ध जो पद उसकी लक्षणा विशेष में होती है आवश्यक है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि अहम शब्द की लक्षणा शुद्ध में है। और जहाँ जहाँ अन्यत्र जीवादि के लिए कहा गया वो विशिष्टवाचक को लेकर कहा जाएगा, तो विशिष्टवाचक के लिए हम शब्द है चिद अचिद संवरण युक्त, और जहाँ जहाँ शुद्ध कहते हैं वहाँ लक्षण से कहते हैं। इति अद्वैत सिद्धो अहम अर्थ से अनात्म तो भगवती आगे कर्तृत्व अध्यास जाएगा। ओम।